العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ النساء کی ابتدا ہوئی تھی اور ہم نے پہلی آیت کی کچھ تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کی ابتدا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا. وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پیدا کیا اس نے اس ایک جان سے اس کے جوڑے کو اور پھیلا دیا ان دونوں سے کثیر مردوں اور عورتوں کو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، اور تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جس کے نام کے وسیلے سے تم طلب کرتے ہو یا جس کے نام پر تم مانگتے ہو. وَالْأَرْحَامِ، اور رشتوں کا لحاظ رکھو یعنی قطع رحمی نہ کرو. اس پر ہم نے پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت میں کچھ کلام عرض کیا تھا کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنے کا مطلب اس کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کا تصور محال ہے، بلکہ اس کے عذابات سے ڈرنا، اس کی گرفت سے ڈرنا، اس کی ناراضگی سے خوفزدہ ہونا، یہ یہاں مقصود ہے. اور اسی طرح قطع تعلق، رشتہ توڑ دینا، اس کی ممانعت بھی فرمائی گئی. اس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رشتہ توڑنا کئی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. اس میں دو بنیادی وجوہات ہم لے سکتے ہیں کہ ایک ذاتی عناد کی وجہ سے، ذاتی بغض کی وجہ سے، یا نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر کسی سے قطع تعلق کرنا، اور ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر قطع تعلق. تو یہ جو اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے یہ شریعت کو مطلوب اور محبوب ہے، اور اگر کسی سے قطع تعلق اس وجہ سے کیا کہ اس نے ہمیں دعوت پر نہیں بلایا تھا، ہم گئے تھے تو صحیح طرح مہمان نوازی نہیں کی تھی، بیٹا یا بیٹی کا رشتہ مانگا سامنے سے انکار ہو گیا، یا کوئی تحفہ تحائف سامنے والی کی طرف سے شایان شان نہ مل سکا، یہ تمام نفس کی وجہ سے ناراضگیاں ہیں، ایسا قطع تعلق جائز نہیں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ناراض ہونے یا قطع تعلق میں یہ صورتیں آئیں گی کہ مثال کے طور پر کوئی بد مذہب ہو گیا، یعنی اس نے ایسے عقائد اختیار کر لیے جو عقائد اسلام سے متصادم ہیں، تو اب اس کی کوئی مروت نہیں ہو سکتی ہے. جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان جب ایمان لے کر آئے تو ان کے وہ رشتہ دار جو کفار و مشرکین تھے انہوں نے ان سے مکمل طور پہ قطع تعلق کر لیا تھا، تو ایسا قطع تعلق ممنوع نہیں ہے. یوں ہی اگر کوئی خاندان میں ایسا فرد ہے کہ جس کا قرب یا جس سے میل ملاپ ہمیں گناہ میں مبتلا کر دے گا تو اس سے بھی اجتناب جائز ہے. اسی طریقے سے بعض خاندان میں لوگ ہوتے ہیں جو جادو ٹونا یا تعویذ وغیرہ میں مشہور ہو جاتے ہیں، تو ان سے بچنا بھی جائز ہوگا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہارا نگہبان ہے، تمہیں ہر وقت ملاحظہ فرما رہا ہے. یہ ایک اگر ہم بات پیش نظر رکھیں تو یہ چیز ہمارے دل میں نہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا خوف پیدا کرے گی، بلکہ ہم وقت اللہ تعالی کے دیکھنے کے تصور کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، پاکیزہ ہو جائیں گے، ہماری سوچ پاکیزہ ہو جائے گی، ہمارا کردار اور ہمارے وہ تمام افعال جو ہم دنیا میں ظہور پذیر ہم سے ہوتے ہیں یا ہم کرتے ہیں، اللہ تعالی کے دیکھتے رہنے کے تصور کی بنا پر اور اس تصور کے راسخ ہو جانے کی بنا پر، پختہ ہو جانے کی بنا پر سدھر اور سنور سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم یہ یقین رکھیں گے اور ہم وقت یہ یقین ہمارے ذہن پہ غالب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر یقیناً ہمارا ضمیر ہر خطا پر ہمیں متنبہ کرے گا کہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھتے رہنے کے باوجود اس طرح بد نگاہی کرنا، یہ بری بات سننا، یہ فحش کلامی کرنا، یہ ذہن میں برے تصور کو جان بوجھ کر لے کر آنا، تو اس طرح ضمیر کی ملامت ہوگی ہر ایک بات میں تو انسان بچ جائے گا. اور اگر واقعی کسی کا دل زندہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی کے دیکھتے رہنے کا کامل یقین اس کو حاصل ہو تو وہ ضرور ہزار ہا برائیوں سے محفوظ ہو جائے گا. بالکل ایسے جیسے کوئی اپنے والد کی بہت زیادہ تعظیم کرتا ہو، تو پھر یقیناً اس تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بیٹا اپنے والد کے سامنے کوئی گندا کام نہ کرے، کوئی برا کام نہ کرے، وہ وہ شراب نہیں پیے گا، وہ نشہ نہیں کرے گا، وہ عورتوں کو نہیں دیکھے گا، وہ کوئی فحش بات زبان سے نہیں نکالے گا، کیونکہ والد صاحب سامنے موجود ہیں۔ تو اگر واقعی والد کی عظمت کسی کے قلب میں موجود ہو اور والد صاحب دیکھ رہے ہوں تو نافرما بردار بیٹا کبھی ان کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ تو بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کا تصور اور اللہ کی صحیح عظمت جب ہمارے قلب میں راسخ ہو جائے گی تو ہزار ہا گناہوں سے ہم بچ جائیں گے۔ پھر بھی اگر بتقاضائے بشریت کوئی خطا سرزد ہو گئی، ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو سکا، توجہ ہٹ گئی، نفسانی خواہشات غالب آ گئیں اور شیطان نے موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں کسی خطا میں مبتلا کر دیا، تو پھر بھی اللہ کے دیکھتے رہنے کا وہ تصور بعد میں ضرور اپنا عمل کرے گا، ضرور وہ برکات ظاہر فرمائے گا اور ہمیں توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم اس طرح نماز کو ادا کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالی کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یعنی یہ تصور رکھ کر اگر نماز پڑھی جائے تو خشوع و خضوع میں اضافہ ہوگا اور انسان دنیاوی وساوس سے محفوظ ہو کر اپنے نماز کو کامل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا، پہلے خود سے ڈرنے کا حکم دیا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر تم طلب کرتے ہو، مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو مت کاٹو۔ اور اس کے لیے یقیناً خوف خدا چاہیے اور واقعی حقیقتاً ایک دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، تب یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے لیے ایک ہمیں اور مزید آسانی کے لیے ایک کلام فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہم وقت دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے، تو اس سے عظمت باری تعالیٰ پیدا ہوگی اور یہ ہمیں خوف باری تعالیٰ کی طرف لے کر جائے گا، اور یہ خوف الہی عبادات پر استقامت اور گناہوں سے دوری کا سبب بنے گا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال ادا کرو، وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث کو طیب کے بدلے میں تبدیل نہ کرو، یعنی خبیث کو طیب کے، یا یوں کہہ لیں کہ ستھرے کے بدلے گندا مال مت لو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، انہ کان حوباً کبیرہ، بے شک یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ یتیم کہتے ہیں اس نابالغ بچہ یا بچی کو جس کا والد فوت ہو جائے، وہ شرعاً یتیم ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات بالغان کو بھی جن کے والد صاحب فوت ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی یتیم ہو گئے، حالانکہ یہ یتیم نہیں ہے۔ یتیم شرعاً وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو اور نابالغی کی حالت میں اس کے والد کا انتقال ہو جائے، تو ہم اس بچے کو یتیم کہیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یتیموں کو ان کے مال ادا کرو، تو یہ یتیم سے یہاں پہ مراد وہ یتیم ہوگا کہ جو شعور رکھتا ہے، سمجھدار ہے، اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا یتیم ہو کہ جو ہماری کفالت میں ہو اور اس کا کچھ مال ہمارے پاس ہے، اور وہ یتیم اپنے مال میں صحیح طریقے سے تصرف نہیں کر سکتا، تو خود آگے آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے یتیم کو مال دینے سے منع فرمایا، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہوگی اور وہ مال اس کے اوپر ہم خرچ کر سکتے ہیں، لیکن وہ مال اس یتیم کے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اس مال کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا تو مال ضائع ہو جائے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کا مقصود یہی ہے کہ یتیم جب اس قابل ہو جائے کہ اپنے مال کو استعمال کر سکے تو وہ مال اس کے حوالے کر دو، کیونکہ وہ اس کے امانت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے بھائی کا انتقال ہوا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور یہ بچے اب اس کی کفالت میں آ گئے، اور جس بھائی کا انتقال ہوا وہ بہت مال چھوڑ کے مرا ہے، تو یہ اب مال ان بچوں کا حق ہے، باقی وراثت وارثوں کو دینے کے بعد جو مال ان بچوں کا حق بنے گا وہ اب اس چچا کے پاس سے مثلا، تو اس چچا پہ اب یہ لازم ہوگا کہ ان بچوں کا جو نفقہ ہے وہ اس مال سے ادا کرتا رہے، اور پھر بھی اگر کچھ مال بچ جائے اور بچے بالغ ہو جائیں تو پھر یہ مال ان کے حوالے کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کو انصاف دیتے ہوئے تنبیہ فرما دی کہ ایسا مت کرنا کہ ستھرے مال کو، یعنی گندا مال تم وصول کر لو اور ستھرا مال چھوڑ دو، یعنی اپنے مال کے ساتھ ان کو ملا کر ان کے مال خرچ کر لالو اور اپنی ذات کے اوپر خرچ کرو، انہیں نہ دو، یہ تمام چیزیں ممنوع قرار دے دی گئیں۔ اور تم اپنے ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا بھی نہ کرو کہ بالکل امتیاز ختم کر دو کہ ان بچوں کا مال بھی کھا جاؤ اپنے مال کے ساتھ ملا کر، تو یہ ناانصافی ہوگی اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم خوف کرو کہ تم یتیم بچیوں میں، یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، دو دو سے اور تین تین سے اور چار چار سے۔ تو اس میں دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یتیم بچیوں میں انصاف نہ کر سکو، یہ معاملہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی یتیم بچی کسی کی کفالت میں آتی تو وہ اس یتیم بچی سے صرف اس لیے شادی کر لیا کرتا تھا تاکہ اس کے مال پر قبضہ کر سکے، شادی کرنے کے بعد مال پہ قبضہ کر لیتا تھا اور پھر اس بچی کے ساتھ مطلب جو حقوق زوجیت وغیرہ ہیں یا اس کے آرام و آسائش کا خیال ہے اس میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا تھا۔ یا اسی طریقے سے اگر یتیم بچی ہوتی، چونکہ اس کا بیک پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی اس کی سیفٹی کرنے والا یا اس کی طرف سے بولنے والا نہیں ہوتا تھا، تو پھر اس کے مہر ادا کرنے میں کوتاہی ہوتی تھی، اسی طرح دیگر سہولیات زندگی فراہم کرنے میں کوتاہی کی جاتی تھی۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یتیم لڑکیوں کو نکاح میں لے کر آؤ گے تو تم ان کے صحیح طرح سے حقوق ادا نہیں کر سکتے اور بے انصافی کے مرتکب ہو جاؤ گے، تو پھر تم یتیم بچوں سے نکاح نہ کرو بلکہ مزید کوئی عورتوں سے نکاح کرو، اور پھر اگر تم کرنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے کہ دو عورتوں سے، تین سے یا چار سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو چار تک کی اجازت دی، لیکن آگے ارشاد فرمایا فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، بس اگر تم خوف کرو گے تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، یعنی ان سے تم فائدہ حاصل کرو۔ تو پہلے دور میں جب مسلمان کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے تو مال غنیمت میں جو عورتیں مقید ہو کر آتی تھیں وہ کنیز کہلاتی تھیں، اس کو لونڈی بھی کہتے ہیں، اور ان سے جس کے حصے میں آتی تھیں تو اس آقا کے لیے جائز ہوتا تھا شرعی لحاظ سے کہ وہ بغیر نکاح کے اس سے قربت کر سکتا ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا باقاعدہ اس مالک کا اس بچے سے نسب ثابت ہوتا تھا۔ تو اس لیے نبی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ یا تو یتیم لڑکیوں سے اگر نکاح کرو تو انصاف دو، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تم آزاد عورتوں، عام عورتوں سے نکاح کرو، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے، لیکن اس میں بھی پھر بے انصافی کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ غور و تفکر کرو کہ اگر ان دو میں یا تین میں یا چار میں تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک عورت سے ہی نکاح کرو یا کنیزوں پر اکتفا کرو۔ اب اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی دو بیویاں ہوں اور وہ کسی ایک کی طرف مائل ہو، اس کے حقوق ادا کرے، دوسری کے حق ادا نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بروز قیامت اس حال میں لے کر آئے گا کہ اس کی ایک جانب مفلوج شدہ ہوگی، یعنی فالج پڑا ہوگا، شل ہوگا، وہ ہلا نہیں سکے گا ایک جانب۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس شخص نے زوجین میں انصاف سے کام نہیں لیا۔ اس لیے اگر ایک سے زیادہ ازواج ہوں تو ان میں باریاں مقرر کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن یہ باری مقرر کی جاتی ہے رات کے اعتبار سے کہ ہر ایک کے پاس رات گزارنے کے اعتبار سے باری مقرر کرنا لازم ہے، دن کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہوتی ہے۔ تو لہذا ایک رات ادھر، ایک رات ادھر، یا دو رات ادھر، دو رات ادھر، یا ایک ہفتہ ادھر، ایک ہفتہ، ایک ہفتے کی راتیں ادھر، اس طرح رات کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نان نفقے وغیرہ کے اندر یہ انصاف وغیرہ کا ایسا کوئی حکم نہیں ہوتا۔ انصاف کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک اگر عورت ہے غریب، یعنی ایک زوجہ غریب ہے اور ایک زوجہ امیر ہے، تو شرعاً امیر عورت کو اگر یہ شوہر افورڈ کر سکتا ہو تو امیروں والا نفقہ دینا واجب ہوتا ہے، اور غریب لڑکی کو غریب والا نفقہ دینا اس کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اگر چاہے تو یہ زیادہ بھی دے سکتا ہے، لیکن اس پہ جو شرعی لحاظ سے عورت کے لیے نان نفقہ واجب قرار دیا گیا ہے وہ غریبوں والا ہوگا۔ تو لہٰذا اب یہ شوہر کو اس معاملے میں مکلف نہیں بنایا گیا کہ جتنی بیویاں ہیں انہیں کپڑا بھی ایک جیسا ہی دو، انہیں کھانا پینا بھی ایک جیسا ہی دو، بلکہ ان میں عورتوں کے مراتب کا لحاظ ہوگا۔ لہذا ہر شخص کو یہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ یہاں پہ چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک بات تو یہ کہ اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کو اجازت مرحمت فرمائی ہے، لہذا زوجہ کی اجازت ضروری نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ دوسری شادی کرنے سے پہلے ہزار دفعہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں بے انصافی کا مرتکب ہو جاؤں اور بروز قیامت اس وقتی خواہش کی وجہ سے مجھے ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور تیسری بات یہ کہ پھر اس کو تمام مسائل معلوم کرنے چاہیے کہ اگر ایک سے زیادہ ازواج ہوں تو مجھے کس طریقے سے باری مقرر کرنی ہوگی، کس کا کتنا مجھ پہ حق بنتا ہے، اور اس حق کی ادائیگی کس طریقے سے کی جائے گی۔ آگے ارشاد ہوا کہ ذالک ادنا اللہ تعولو، کہ یہ جو ایک عورت کا حکم دیا گیا کہ اگر تم دو دو تین تین چار چار نہیں کر سکتے تو پھر ایک عورت پر اکتفا کرو، یہ حکم اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ یعنی یہ ہم نے اس لیے حکم دیا کہ اس حکم پر اگر تم عمل کرو گے تو یہ تمہیں ظلم سے دور کر دے گا، کیونکہ جہاں دو عورتیں ہوں گی وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آدمی ظلم کا مرتکب ہو جائے، کسی ایک کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، اور اگر ایک ہی زوجہ ہوگی تو ساری توجہ کا مرکز وہی ہوگی، پھر وقت بھی اسی کے لیے ہوگا، نہ نفقہ بھی صرف اسی کا دینا ہوگا۔ تو ایک عورت کے معاملے میں عموماً آدمی ظلم کا مرتکب نہیں ہوتا۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، خوش دلی کے ساتھ ان کے مہر ادا کرو۔ یاد رکھیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت عورت اپنے آپ کو گویا کہ ایک شخص کے حوالے کر رہی ہے، تو شریعت نے اس بات کو محبوب رکھا کہ یہ عورت جب اپنے آپ کا کسی کو مالک بنا رہی ہے تو اس کی ناقدری ظاہر نہ ہو، بلکہ اس کے شرف کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس کے شرف کے اظہار کے لیے مہر مقرر کیا گیا، جس کی شریعت میں کم سے کم مقدار 10 درہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور 10 درہم آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 350-400 روپے بنتے ہیں، اور زیادہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ تو زیادہ باہم رضامندی سے جتنا وہ طے کرنا چاہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کی بچیوں کے عموماً جو مہر مقرر ہوتے ہیں تو یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ وہی مہر مقرر کر دیا جائے، اور کبھی اس سے زیادہ بھی مانگتے ہیں بچی کے تحفظ کے لیے۔ تو بہرحال اگر سامنے والے بھی راضی ہو جائیں تو پھر کتنی بھی بڑی رقم کیوں نہ ہو وہ مہر مقرر ہو سکتی ہے، اور کم از کم 10 درہم تو ضروری ہے، اگر اس سے کم ہوا تو وہ مہر شرعی مہر نہیں کہلائے گا۔ آج کل جیسے پہلے زمانے میں ایسی ہوتا تھا، آج بھی بعض مقامات پر ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ شریعت محمدی کے مطابق مہر، تو وہی اس سے مراد 10 درہم ہوتا ہے۔ اور جو ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جس میں 32 روپے مہر مقرر ہوتا تھا، کہتے تھے بھائی یہ شرعی محمدی کے مطابق 32 روپے ہے۔ تو یہ غالباً ہندوستان کے اندر رواج تھا کہ 32 روپے مہر مقرر کرتے تھے، تو یہ 32 روپے یہ اس ٹائم چاندی کے سکے ہوتے تھے، وہ غالباً 32 روپے 10 درہم کے برابر بن جاتے ہوں گے، تو یہ مشہور ہو گیا۔ حالانکہ 32 روپے آج کل کے دور میں کوئی مہر کی رقم نہیں ہے، مہر ہے کم از کم 10 درہم، جس کو اگر آپ پیسوں میں کنورٹ کریں گے، 10 درہم 1 درہم چاندی کا ہوتا تھا، تو اگر روپوں میں لے کر آئیں گے تو 350-400 روپے بنیں گے۔ تو اتنا کم از کم مہر ہونا چاہیے، زیادہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوتی ہے، وہ جتنا باہم رضامندی سے طے ہو جائے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ مہر کی میں فقہا نے دو قسمیں اس کی بنائی ہیں، ایک معجل بنایا ہے عین کے ساتھ، ایک حمزہ کے ساتھ معجل بنایا ہے۔ تو معجل وہ ہے جو جلدی ادا کیا جاتا ہے، اور معجل حمزہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے میعادی، کوئی مدت مقرر کر لی جاتی ہے، بھائی 10 سال بعد دیں گے، 20 سال بعد دیں گے، اور اگر کوئی مدت مقرر نہیں کی لیکن معجل لکھوایا ہے تو پھر یہ یا تو خدا نخواستہ ان کے درمیان طلاق ہوگی، اس وقت شوہر کو دینا ہوگا، اور یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو یہ موقت ہو جائے گا۔ مثلا شوہر کا انتقال ہوا تو اس کے مال سے اس عورت کو مہر پہلے دلوایا جائے گا، پھر بعد میں وراثت تقسیم ہوگی۔ یا عورت کا اگر انتقال ہو گیا بالفرض تو یہ گویا کہ یہ جو مہر تھا یہ عورت کا حق تھا، لہذا اس شوہر سے وہ مال لے کر عورت کے وارثوں کو دیا جائے گا، یعنی عورت کے مال میں اس مہر کی رقم کو ملا کر پھر عورت کی وراثت تقسیم کی جائے گی جس کے حصے میں آئے۔ تو اس لیے یہ اچھا معجل میں بھی پھر یہ مشہور ہے کہ زوجہ کے پاس اس وقت تک آدمی نہیں جا سکتا جب تک مہر ادا نہ کر دے، یہ غلط ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور حکم ہے کہ مہر عورت کا حق ہے، اگر شوہر مہر ادا نہ کرے تو عورت اسے اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے، اور یہ پہلی دفعہ کا یہ معاملہ نہیں ہے، جب عورت چاہے اپنے آپ سے اس کو روک سکتی ہے جب تک کہ شوہر اس مہر کو ادا نہ کر دے، یا شوہر عورت اپنی مرضی سے شوہر کو اجازت دے دے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر مہر ادا نہیں کیا تو قریب جانا ہی حرام ہے، قریب جانا بالکل جائز ہے عورت کی اجازت سے، لیکن اگر عورت چاہے تو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے شوہر کو منع کر سکتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورت کو اس کا حق فوری طور پر ادا کر دیا جائے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، لہذا عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دینا چاہیے اور اس میں بالکل تنگ دلی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں اسی مہر سے متعلق مزید کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.